Dziś na niebie zachmurzenie małe, jedynie na południu i południowym wschodzie oraz na Pomorzu po południu będzie wzrastało do umiarkowanego i lokalnie dużego. Na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny miejscami też słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna w całym kraju od 22 stopni to nad morzem, w centrum 26 stopni, a na wschodzie i na południowym zachodzie do 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. No a ciśnienie w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali i będzie się wahać. Thank you. Dajdo i Take You Home. Ta piosenka, mam nadzieję, wprawiła Państwa w dobry nastrój. Jest 10 minut po godzinie 5. To teraz może zajrzyjmy do tego, co dziś przed nami, jeśli chodzi o zapowiedzi krajowe. Na początek premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w inauguracji w akcji informacyjnej dotyczącej programu Rodzina 500+. To będzie rozszerzona formuła, także na pierwsze dziecko. Początek tej właśnie inauguracji o godzinie 9. I dodajmy też, że od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia będzie można składać wnioski o to świadczenie drogą elektroniczną, a wnioski drogą papierową będzie można składać od 1 sierpnia. Dziś też premier odwiedzi województwo pomorskie. O 11.30 weźmie udział w porcie Gdynia w uroczystości podpisania 3 umów na poprawę kolejowego dostępu do portów w Gdyni i Gdańsku. Premier będzie też uczestniczył w sesji otwierającej drugie forum Wizja Rozwoju. Przez 2 dni politycy, eksperci i przedsiębiorcy mają dyskutować o kierunkach rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki, a debaty będą dotyczyć m.in. innowacji, przemysłu oraz polityki społecznej. Poza tym dziś, jeśli chodzi o wydarzenia, to warto dodać, że do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego trafi samolot Dakota, z którego korzystał naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, generał Kazimierz Sosnkowski. Uroczyste przekazanie samolotu odbędzie się o godzinie 14.30 na Cytadeli Warszawskiej, gdzie powstaje nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Mamy już 11 minut po godzinie 5, przed nami jeszcze oczywiście prognoza pogody, kalendarium, będzie też dużo dobrej muzyki. Proszę zostać z trójką. Thank you. Snowy White i Bird of Paradise, kwadrans po godzinie 5. Pozdrawia nas pani Paulina. Mówi, że u niej słonecznie, weekend spędzony w Zakopanem, ale nie tym polskim, australijskim. Też mamy swoje Zakopane. Pozdrawia pani Paulina i załącza zdjęcie. No, sosny są, tak więc tak jakby się wszystko zgadzało. Więcej nie widać na tym zdjęciu, oczywiście oprócz roześmianej gromady wspaniałych pewnie przyjaciół pani Pauliny. Pozdrawiamy panią Paulinę i w takim razie całe australijskie Zakopane. Pozdrawia też nas pan Marek. Po nocy świętojańskiej pełnej petard, szampana, czas na wyprawę do Andory. Zatem komu w drogę, temu czas. Dziękuję bardzo panie Marku za pozdrowienia, a pan Remek dodaje, że już biegnie. Po raz kolejny nas dziś wita. Dodaję też, że już 4. kilometr się zbliża. Ja nie wiem, jak pan to robi, że pan tak o 4. kilometr pisze i biegnie w stronę wschodzącego słońca. To coś pięknego, jak widać na załączonym obrazku. Tak, bardzo dziękuję za załączony obrazek, panie Remku. Od biegania wakacji nie ma, pan Remek też nam tutaj mówi. I faktycznie od biegania wakacji nie ma. Dobrze jest zacząć szczególnie tak piękny dzień za oknem, jeśli chodzi o Myśliwiecką. Już piękne słońce. Myślę też, że to będzie bardzo dobry dzień. Atlasów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj zagryzam język. I połykam, nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Wolę świnia pereł. W tym zwierzęcym Gaba Kulka i jej wielkie wrażenie. A my mamy już 20 minut po godzinie 5. No to teraz, proszę Państwa, czas na 3 tytuły z prasy. Na początek Rzeczpospolita. Finansowa lekkość błyskawicznej nowelizacji. Społeczeństwo żąda surowych kar, ale za utrzymanie skazanych nie chce płacić. Skutkiem rządowej noweli kodeksu będzie wydatek setek milionów złotych, a kosztów w ogóle nie oszacowano jeszcze. Tak czytamy w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolitej. Gdyby tak na przykład sprawców przestępstw przeciw zdrowiu i życiu skazano o rok surowiej, to koszt ich pobytu za kratami wyniósłby dodatkowo 224 miliony złotych. Tak informuje Rzeczpospolita. Niezależnie od mniej lub bardziej fundamentalnych mankamentów tej noweli, czytamy w Rzeczpospolitej, kwestia jej kosztów nie była praktycznie nigdzie podnoszona. Według autora wydaje się to ciekawe, gdyż nic tak nie działa na wyborców jak komunikat, że z ich podatków utrzymywany jest przestępca. To w Rzeczpospolitej. Teraz jeszcze Wyborcza. Początek końca Erdogana. Czytamy takie właśnie pytanie. Precedensowa porażka partii władzy w Stambule. To dalsza część tytułu tego artykułu. Kandydat opozycji wygrał niedzielne wybory w największym mieście Turcji, a jego rywal publicznie pogratulował mu zwycięstwa, co sugeruje, że tym razem rządząca krajem Partia Sprawiedliwości i Rozwoju uzna swoją porażkę. Jeszcze trzeci tytuł to fala upałów w Europie, tak czytamy na portalu gazeta.pl. Zewsząd płyną ostrzeżenia, mogą paść rekordy czerwca. 40 stopni Celsjusza, o tym mówiło się dotychczas, ale teraz synoptycy mówią, może być jeszcze cieplej. Nad Europę nadciąga fala groźnych upałów. Synoptyk telewizji CNN na efektownych grafikach ostrzegał przed falą upałów w Europie Zachodniej i Centralnej. I tak też na przykład w piątek 39 stopni w Paryżu, w Berlinie 37 stopni w środę. Gorące powietrze napłynie do nas znad Afryki, nawet południowa Anglia. Tak donoszą tamtejsze media, musi się spodziewać w tym tygodniu temperatur do 34 stopni Celsjusza. We Francji i Niemczech mogą paść narodowe rekordy czerwca. Obecnie wynoszą one 41,5 stopnia. To dla Francji, a 38,5 stopnia dla Niemiec. Nad Europą rozszaleją się też groźne burze, a podobno ich siła może być ogromna. Tak czytamy na portalu gazeta.pl. U nas prognoza pogody za kilka minut. Ja mimo wszystko życzę Państwu dobrego dnia. U nas maksymalnie 28 stopni. No to teraz hej. I też mimo wszystko. choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Na trójkowym zegarze prawie już 28 minut po godzinie 5, no to teraz druga część naszego kalendarium. 105 lat temu, 24 czerwca 1914 roku urodził się Jan Karski, legendarny kurier polskiego państwa podziemnego i świadek Holokaustu. To on jako pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce. Zmarł w 2000 roku. W 1952 roku we Francji otwarto linię kolei elektrycznej Paryż-Lyon. Pociągi pokonywały trasę o długości 512 km w ciągu 5 godzin i 30 minut. W 1973 roku kapitan Krzysztof Baranowski zakończył w Szczecinie samotny rejs dookoła świata. A w 2008 roku zmarł Józef Szajna, scenograf, reżyser teatralny, scenarzysta, teoretyk teatru, malarz i grafik, a także profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Sławę zawdzięcza przede wszystkim swoim autorskim spektaklom teatralnym pokazywanym w wielu miejscach świata. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu reminiscencje, niemy spektakl teatralny. To dzieło poświęcone pomordowanym w czasie okupacji hitlerowskiej artystom krakowskiej ASP. Inne jego głośne realizacje to Witkacy, Replika, Dante, Majakowski. Współpracował z teatrami całej Europy, a urodził się w 1922 roku, to przypomnę, Józef Szajna. W 2008 roku zmarł Leonid Hurwicz, amerykański ekonomista polskiego pochodzenia. To laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2007 roku za pracę nad teorią wdrażającą systemy matematyczne w procesy gospodarcze. Ta teoria przy zastosowaniu równań matematycznych i algorytmów pozwala ocenić prawidłowość funkcjonowania rynków. No proszę, taka ekonomiczna informacja na początek dnia. Przypomnę Państwu, że dziś 24 czerwca, jest poniedziałek i już mamy prawie pół godziny do godziny 6. You can't roll me just like keep rolling me, honey, till my whole backing got a bone. Over there. Come on, honey, keep on. Rockin' me, baby. Rockin' me, baby. Keep on rockin' me, baby. You know you better keep on rockin' me all night long. You can rock me, baby, yeah, yeah. Rock My Plimsoll i Jeff Beck. Nieprzypadkowo Jeff Beck, bo w 1944 roku urodził się właśnie 24 czerwca. To brytyjski gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent nagrań związany z takimi gatunkami, stylami muzycznymi jak psychodeliczny rock, hard rock, heavy metal, jazz rock. To także członek grupy The Yardbirds i Jeff Beck Group. W 2009 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. No i to właśnie była jego propozycja, Rock My Plimsoll. No to teraz możemy wyjrzymy przez okno. Tak dobrze nam zabrzmiały te dźwięki. To dziś dobra prognoza, właśnie jeśli chodzi o to, co też przez okno widać, przynajmniej przy Myśliwieckiej. Dziś na niebie prawie zero chmur, nie tylko w Warszawie, ale też i w całym prawie kraju. Co nieco może na południu i południowym wschodzie będzie się chmurzyło oraz na Pomorzu. Na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny miejscami może też popadać, ale nie spadnie dużo deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem, około 26 w centrum i na wschodzie, do 28 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, jeżeli w ogóle, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali i będzie się wahać. Tak się zastanawiam, jak to jest z tym naszym morzem. Zawsze tam właśnie najchłodniej. Nie wiem, czy Państwo się z tego cieszą, czy wręcz przeciwnie. Proszę do nas napisać, ci z Państwa, którzy właśnie zaczęli swój urlop i będą powoli się budzić, przeciągać. To będzie bardzo przyjemna pewnie pobudka. Jak jest nad morzem? Czy właśnie taka temperatura Państwu odpowiada? Proszę do nas napisać. budzik@polskieradio.pl, także numer SMS-owy 71335. A my już mamy 36 minut po godzinie 5. I wanna be with you everywhere. Everywhere i Fleetwood Mac to jest część naszego kalendarium muzycznego, bowiem w 1944 roku urodził się Chris Wood, brytyjski saksofonista i flecista grupy Traffic, a w 1947 roku urodziła się Helena Wondraczkowa, czeska piosenkarka, koncertowała na największych scenach, m.in. w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Australii oraz we wszystkich krajach Europy. Nagrała ponad 1700 piosenek, z czego wiele stało się hitami, a ma w swoim repertuarze światowe standardy. Śpiewa w wielu stylach i gatunkach muzycznych. W 1977 roku otrzymała Grand Prix w Sopocie za piosenkę Malowany z banku. W 2001 roku została członkiem Salonu Sławy World Music Academy. No to jeszcze w 1947 roku właśnie Mick Fleetwood się urodził, brytyjski perkusista zespołu Fleetwood Mac. No i to właśnie część naszego kalendarium. A teraz jeszcze przed nami kilka propozycji, które osób, które również mają swoje urodziny. Feel about it. Open my eyes. Sowing the Seeds of Love zamyka nasze kalendarium muzyczne, bo w 1961 roku urodził się Kurt Smith, wokalista i basista brytyjskiego duetu Tears for Fears właśnie. A teraz już 13 minut do godziny 6 to najwyższy czas na propozycję od Korneliusza Pacudy. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś Marshall Chapman, piosenkarka country, która sięgała właściwie w stronę rocka. Nagrania dwa na razie z albumu Me, I'm Feeling Free, 1976 rok, czarna płyta winylowa, Ready for the Times to Get Better. I've got to tell you, I've been racking my brain, hoping to find a way out. I've had enough of this continual rain, changes they're coming, no doubt. It's been a too long time, no peace of mind. I'm ready for the times to get better. It's been a too long time with no peace of mind. I'm ready for the times to get better. Seem to want from me what I cannot give. I feel so lonesome at times, and I have a dream that I wish I could live. It's burning holes in my mind. It's been a too long time with no peace of mind. I'm ready for the times to get better. It's been a too long time with no peace of mind. I'm ready for the times to get better. Na trójkowy budzik to może trochę za mało dynamiczny utwór, ale myślę, że było tam dużo emocji. Ready for the times to get better. Po prostu jestem przygotowana na czas, kiedy będę lepiej się czuła. Kiedy już wyzdrowieję, ba, wtedy być może tobie pokażę. I to jest crystal clear, czyli jasne jak słońce. Nothing to hide, nothing to fear, no games to play, no blinding tears. My love for you, it's crystal. never opened up the door. So smile with me and hold me near. My love for you, my love for you is crystal clear. My love for you. To oczywiście Korneliusz Pacuda i Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, a kolejna odsłona tego właśnie cyklu już jutro, też tuż przed godziną szóstą. Dziękuję bardzo Państwu za wszelką korespondencję, panu Sławkowi, pani Kasi, panu Tomkowi i my właściwie też już mówimy do widzenia i do usłyszenia. Agnieszka Furtak-Bilnik i Irena Dan realizująca ten program, a przed Państwem już Marcin Łukawski i poranne zapraszamy do trójki, a ja wszystkim życzę dobrego dnia. na